أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وقال الشيطان اور کہے گا شیطان لما قضی الامر جب معاملے کا فیصلہ ہو چکے گا. ان اللہ وعدکم بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا وعد الحق سچا وعدہ. فوعدتکم فاخلفتکم پھر میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا فاخلفتکم میں نے تم سے وعدہ کی خلاف ورزی کی. وما کان لی علیکم من سلطان اور نہیں تھا میرا تم پر کوئی زور الا دعوتکم مگر یہ کہ میں نے تم کو دعوت دی تھی فاستجبتم لی پھر تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا. فلا تلومونی پھر مجھ کو ملامت نہ کرو ولومو انفسکم اور ملامت کرو تم اپنے آپ کو. ما انا بمصرحکم نہیں ہوں میں تمہاری مدد کر سکتا. وما انتم بمصرخی اور نہ ہی تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو. انی کفرت بما اشرکتمون من قبل بے شک میں انکار کرتا ہوں اس بات کا جو تم نے مجھ کو شریک کیا تھا اس سے پہلے. ان الظالمین لهم عذاب الیم بے شک ظالموں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا. وادخل الذین آمنوا اور داخل کر دیا جائے گا ایمان والوں کو عاملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک کام کیے تھے. جنات ایسے باغات میں تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں خالدین فیہا باذن ربہم وہ میں ہمیشہ رہیں گے اپنے رب کے حکم سے. تحیتہم فیہا سلام ان کی آپس میں ملاقات جنت میں سلام ہوگا. سارے حضرات محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. آپ کے سامنے یہ سورہ ابراہیم کی چند ایک آیتیں پڑھی ہیں. ان آیتوں میں اللہ پاک آخرت کا تذکرہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا اس وقت انسان دو قسم کے ہوں گے, کچھ جنتی ہوں گے کچھ دوزخی ہوں گے, اور میدان محشر کی سختی اس کا ہولناک ہونا خوفناک ہونا یہ بھی بتلایا. فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایمان کے بغیر کوئی چیز کام نہیں آ سکے گی. آخرت کی نجات کے لیے کامیابی کے لیے اگر کوئی سرمایہ کام آ سکے گا تو وہ صرف ایمان ہوگا اور نیک اعمال ہوں گے. اللہ کے حکموں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اخلاص سے اگر اعمال مل گئے نصیب ہو گئے تو فرماتے ہیں کہ آخرت کی نجات کا ذریعہ صرف یہی ہوگا, ایمان ہوگا نیک اعمال ہوں گے. اس کے علاوہ اور کوئی چیز آخرت کی نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتی. ایمان ہی نجات کا ذریعہ ہوگا. اس لیے پچھلی آیتوں میں کفار کا انجام بتلایا, وہ جہنم میں جائیں گے. اور پھر یہ ہے کہ دوزخ بہت ہی خوفناک قسم کی جگہ ہے. فرماتے ہیں من ورائے جہنم ویسکا من ماء صدید, دنیا کی تباہی بربادی تو الگ ہے, دنیا کی تباہی کے علاوہ فرماتے ہیں دوزخ ہے کہ مرنے کے بعد جہنم میں جائیں گے. اور جہنم میں پھر کیا ہوگا, ویسکا من ماء صدید, ان کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا. صدید اس پانی کو کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ جو دوزخیوں کے پیٹ سے نکلے گا, جس میں لہو کی بھی شمولیت ہوگی اور پیپ ہوگا. صدید پیپ کو کہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ دنیا کی تباہی بربادی جو کفر اور شرک, اللہ کی نافرمانی بغاوت پہ جو دنیا میں تباہی آتی ہے تو الگ ہے. میں مرائے جہنم, دنیا کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر دوزخ ہے. اور دوزخ میں کیا ہوگا, ویسکا من ماء صدید, فرماتے ہیں کہ پیپ کا پانی ان کو پلایا جائے گا. یتجرعوا ولا یکاد یسیغ, فرماتے ہیں کہ یہ پیپ کا پانی دوزخ کی پیے گا, گھونٹ کوٹ کر کے پیے گا. ولا یکاد یسیغ, اور آسانی کے ساتھ حلق سے نیچے نہیں اتار سکے گا. ایک نہایت گندا بدبودار ہوگا, لیکن پینا پڑے گا. خوشی سے کون پیتا ہے, فرشتے جبرن پلائیں گے, ان کو ماریں گے پیٹیں گے, جبرن پلائیں گے. پھر اتنا گندا پانی حلق میں اٹک جائے گا اور گھونٹ گھونٹ کر کے یہ اس کو پیئیں گے, اور آسانی کے ساتھ حلق سے نہیں اتار سکیں گے. اتنا گندا بدبودار غلیظ قسم کا پانی ہوگا. ویاتیہ الموت من کل مکان, فرمایا کہ دوزخی پر ہر طرف سے موت کی کیفیت ہوگی, ہر طرف سے. لیکن وما بمیت, وہ مر بھی نہیں سکے گا, سسکتا رہے گا. جیسا کہ سکرات کی حالت ہوتی ہے, یہ حال ہوگا, سسکتا رہے گا, موت بھی نہیں آئے گی تاکہ موت آ کر کے قصہ ختم کر دے, یہ حال ہوگا. اور پھر فرماتے ہیں کہ اسی پہ بس نہیں, بمن ورائے عذاب الغلیظ, اس کے علاوہ سخت عذاب ہوگا, گاڑا قسم کا عذاب, تازہ بتازہ. اگلا گوشت پوش جلے گا, اللہ پاک نیسرے سے پھر اس کو گوشت عطا کریں گے, نیسرے سے بنیں گے, پھر جلتے رہیں گے. تو فرماتے ہیں کہ دوزخ کی حالت یہ ہے. اب رہا یہ مسئلہ کہ کوئی کافر مشرک یوں سمجھے کہ آخر دنیا میں میں نے بھی نیک کام کیے ہیں, کہ کفار مشرکین بھی دنیا میں نیک کام کرتے ہیں, غریبوں مسکینوں کے ساتھ مالی تعاون بھی کرتے ہیں, اسپتالیں بھی جاری کر دیتے ہیں, اور مختلف قسم کا یہ بھی تعاون تو کرتے ہیں, غریبوں کے ساتھ مالی تعاون کرنا, بیمار ہے اس کے علاج کا انتظام کرنا, اور مشکل وقت میں اس قسم کے تعاون, مالی جانی تعاون کرنا, یہ نیک کام ہے. لیکن یہ نیک کام ایمان کے بغیر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی, وہی نیکی کام آئے گی کہ جو ایمان کے ساتھ ہو, جس میں ایمان. اس لیے اللہ پاک ان کے اعمال کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دنیا میں کفار مشرکین نے جو نیک اعمال کیے تھے ان کی حیثیت کیا ہوگی. فرماتے ہیں مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد, مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا تھا. رب کے حکموں کو نہ ماننا, رب کے نبیوں کا انکار کرنا, قیامت کا انکار کرنا, یہ رب ہی کا انکار ہے. فرمایا جن لوگوں نے اپنے رب کا دنیا میں انکار کیا تھا ان کے اعمال کی مثال کیا ہے, کرماد اشتدت بالریح، ان کے نیک اعمال کی مثال یوں سمجھیے جیسا کہ راک کا ڈھیر ہو، لکڑیوں میں آگ لگ جائے اور جب وہ جل کر کے راک بن جائے، لکڑی ہیں گھاس ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جل کر کے بالکل راک بن جائے تو فرمایا ان کی نیکیوں کی مثال یوں سمجھیے، اس لیے کہ دنیا میں کفار مشرکین بھی نیک کام کرتے ہیں، سڑکیں بنا دیتے ہیں، شفا خانے جاری کر دیتے ہیں اور کئی تعاون کرتے ہیں غریبوں مسکینوں کے ساتھ، نیک کام تو کرتے ہیں، ہمارے کئی مسلمان بھی ان کی تعریف کرتے ہیں، جناب ہے تو ایسے ہیں لیکن ہیں بڑے ہمدرد، فلاں نیک کام کرتے ہیں، فلاں نیک کام کرتے ہیں، وہ بھی مغرور ہوتے ہیں کہ یہ نیکی ہمیں کام آئے گی، لیکن اللہ کے ہاں وہ نیکی کام آئے گی جو ایمان کی بنیاد پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایمان نصیب ہو، اللہ کی ذات پہ یقین ہو، اللہ کے نبیوں کو مانے، قیامت کو مانے، خدا کے حکموں کو مانے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل نصیب ہو جائیں تو وہ ایمان معتبر ہوگا، ایمان کے ساتھ اگر چھوٹی سی نیکی ہے تو وہ بھی مقبول ہو جائے، وہ بھی کام آ جائے گی، لیکن ایمان کے بغیر بڑے سے بڑے نیک کام رفائی کام ہوتے ہیں کئی کرتے ہیں لوگ، تو اللہ ان کے نیک اعمال کی مثال بتلاتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کی نیکییں یوں ضائع ہو جائیں گی جیسا کہ یوں سمجھیں کرمادن راکھ کا ڈھیر سمجھیے، یہ گھاس کو آگ لگائیں، اب جب یہ جل کر کے بالکل راکھ ہو جائے، فرماتے ہیں کہ ان کے نیک اعمال کی مثال کرمادن جیسا کہ راکھ کا ڈھیر ہو، اشتدت بالریح فی یوم عاصف، سخت آندھی کے دن اس راکھ کے ڈھیر پہ اگر تیز ہوا چل جائے تو فرماتے ہیں کہ خود سوچو کہ وہ تیز ہوا اس کی کوئی چیز باقی چھوڑ دے گی، اس کا نام و نشان مٹا دے گی، فرماتے ہیں کہ نیک اعمال کی مثال یوں ہی سمجھیے جیسا کہ آندھی کے دن تیز ہوا چل جائے، تو کیا راہ کا جو ڈھیر تھا ان میں سے کوئی چیز باقی بچ سکتی ہے، بعد عمارتیں میں گر جاتی ہیں، راہ کیا ہے، فرماتے ہیں جس طرح آندھی کے دن تیز ہوا راہ کے ڈھیر پہ چل جائے تو اس کا نام و نشان مٹا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، فرمایا یوں ہی سمجھیے لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، دنیا میں جتنے نام نیک کام کیے تھے ان میں سے کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی، یوں ضائع ہو جائے گی، جیسا کہ وہ بے نام و نشان ہو گیا اسی طرح یہ نیکیاں سب رہے گا ختم ہو جائیں گی، ذالک وہ زلال البجلہ، فرماتے ہیں یہ بھی بڑی دور کی گمراہی بربادی ہے، یہ بربادی کو معمولی بربادی نہیں بڑی دور کی، اگر آدمی سوچے اب ضرورت تھی مشکل وقت تھا کہ کوئی نیکی کام آ جائے نجات ہو جائے دوزخ سے بچ جائے، ایسے مشکل وقت میں جو نیکی کام نہیں آئی وہ راک کے ڈھیر کی طرح جیسا کہ آندھی نے اس کو اڑا کر کے بے نام و نشان کر دیا، ان کے نیک اعمال اسی طرح ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد اللہ پاک اپنی قدرت سمجھاتے ہیں، اپنی قدرت سمجھا کر کے ایک تو اپنی توحید ثابت کرتے ہیں، خدا وحدہ لا شریک ہے اس کو کوئی شریک نہیں، اور دوسرا یہ سمجھاتے ہیں جب اللہ اتنی طاقتوں والے ہیں قدرتوں والے ہیں تمہیں دوبارہ پھر بھی تو پیدا کر سکتے ہیں، کیا تمہیں دوبارہ مرنے کے بعد جب موت دے سکتے ہیں پھر نہیں زندہ کر سکتے، تمہارا حساب ہی دے سکتے، اللہ پاک اپنی قدرت سمجھا کے فرماتے ہیں الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تو نے نہیں دیکھا اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو ٹھیک طور پہ بنایا ہے، کوئی آسمان میں تجھے کوئی ٹیڑھا پن نظر آتا ہے، کتنا ٹھیک طور پہ اللہ نے آسمانوں کو اور کتنا مضبوط بنایا، ہزاروں نہیں لاکھوں سال گزر گئے آج تک کوئی دراڑ نہیں پڑی، اور زمین کی پیدائش دیکھ اللہ نے کیسے ٹھیک طریقے سے بنائی ہے، کیا تیری آنکھیں نہیں ہیں عقل نہیں، فرماتے ہیں ذرا دیکھ تو صحیح، کیا اللہ نے آسمان اور زمین کو ٹھیک طریقے سے درست طریقے سے نہیں بنا دیا؟ جس اللہ نے اتنے بڑے بڑے جسم بنا دیے اور کتنے مضبوط بنا دیے، فرماتے ہیں این یشا یذہبکم ویاتب خلق جدید، اگر چاہے تم سب کو فنا کر دیں، سب میں موت بھیج دیں، زمین کو حکم دے سب کو نگل لے، جب اللہ پاک زمین کو حکم دے دیں کہ نگل لے تو کیا کو بچا سکتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ این یشا یذہبکم، اگر وہ اللہ چاہے تم سب کو لے جائے دیں، ویاتب خلق جدید، اور تمہاری جا بجا اللہ پاک دوسری مخلوق کو پیدا کر دے، تمہاری موت کے بعد، تمہیں فنا کر دینے کے بعد خدا کی زمین غیر آباد نہیں ہو سکتی، وہ جو فنا کرنا جانتے ہیں آباد کرنا بھی جانتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں وما ذلک اللہ بعزیز، یہ اللہ پہ کوئی مشکل نہیں ہے، تم سب کو فنا کر دے، زمین کا لقمہ بنا دے، زمین کو اوپر نیچے کر دے، بستیوں کی بستیاں تباہ کر دے، اور تمہیں فنا کرنے کے بعد تمہاری جا بجا کے نئی مخلوق کو آباد کر دے، یہ اللہ پہ کوئی مشکل نہیں۔ اس میں اللہ پاک اپنی قدرت سمجھا کر کے ہر آدمی کو دعوت دیتے ہیں، ذرا غور کر، جب اس قدرت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، عبادت میں اللہ کا کون شریک ہو سکتا ہے؟ اس کی ذات میں کون شریک ہو سکتا ہے؟ اس کی صفات میں کون شریک ہو سکتا ہے؟ اس کے کاموں میں بلکہ کون شریک ہو سکتا ہے؟ کون دم مار سکتا ہے؟ جو اتنی بڑی قدرتوں والا ہے، تو کیا تمہیں مارنے کے بعد، موت دینے کے بعد، تمہارے ذرات کو پھر جمع کر کے کیا وہ تم سے حساب نہیں لے سکتا؟ فرماتے ہیں کہ اللہ کو طاقت ہے، وہ لے سکتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں پھر قیامت کے دن جب ساری مخلوق خدا کے سامنے پیش ہوگی، وبرزوا للہ جمیعا، اللہ کے روبرو پیش ہوں گے، کھڑے ہوں گے جمیعا، سارے کے سارے، اولین سے لے کے آخرین تک ساری مخلوق خدا کے سامنے پیش ہوگی حساب کتاب کے لیے۔ فقال الضعفاء للذین استکبروا، اس وقت جو دوسروں کے کہنے پہ چلنے والے تھے، جو تابعدار تھے مطبوعین سے، یوں کہیں گے، اے دنیا میں کوئی لوگ بڑے ہوتے ہیں، متکبر ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں، ان کی بات چلتی ہے، وہ اپنی بات منوانے والے ہوتے ہیں، دنیا میں جو لوگ دوسروں کے تابع تھے، دوسروں کے پیچھے چلنے والے، ایک تو رسولوں کے پیچھے چلنا ہوتا ہے، شریعت کے پیچھے چلنا ہوتا ہے، ایک یہ ہوتا ہے کہ دوسرے بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں نبیوں کے مقابلہ میں، شریعت کے مقابلہ میں، وہ بھی بڑے ہوتے ہیں، ان کی بڑی حیثیت ہوتی ہے، لوگ ان کی بات مانتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس قسم کے کمزور لوگ جو تابعدار تھے، وہ بڑے درجے کے لوگوں سے کہیں گے انا کنا لکم تبان، ہم دنیا میں تمہارے تابعدار تھے، بس جو مذہب تمہارا تھا وہ ہمارا تھا، جو عقائد تمہارے تھے، جو خیالات نظریہ تمہارا تھا وہی نظریہ ہمارا تھا، ہم تمہارے تابعدار تھے۔ فال انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، آج اللہ کے عذاب میں سے کوئی حصہ دور کر سکتے ہو، ہم سے ہٹا سکتے ہو؟ اگر سارا عذاب نہیں تو کم از کم کچھ نہ کچھ ہم سے ہٹا سکتے، کچھ تو ہماری مدد کیجئے، ساری زندگی ہم نے تمہاری غلامی کی، ہم نے شریعت کو نہیں دیکھا، نبیوں کو نہیں دیکھا، تمہاری بات مانتے رہے، تمہارے اندھے مقلد تھے، قرآن پاک کی دعوت اور تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور تھا، وہ خدا کے ساتھ جوڑنے والے تھے، علماء حق، علماء ربانیین، اولیاء حق، ان کی محنت یہ تھی کہ خدا کی مخلوق خدا والی بن جائے، اللہ کے حکم جو اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ ان پہ عمل نصیب ہو جائے، ان کی محنت تو یہ تھی، ہم نے ان کی باتوں کی طرف توجہ نہیں مانا، تمہاری بات مانتے تھے، کیونکہ آج اللہ کے عذاب میں سے کوئی عذاب کا حصہ ہم سے دور کر سکتے ہو ہٹا سکتے ہو اور کچھ تو ہماری مدد کیجیے. تو بڑے درجے کے لوگ کیا کہیں گے, قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم, اگر دنیا میں اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق دیتی تو ہم بھی تمہیں ہدایت گرا پہ لگا دیتے, ہم خود ہی گمراہ تھے, بڑے بڑے سیاسی لیڈر تھے. جب ہمیں ہدایت کی اللہ نے توفیق نہیں دی, دعوت ہوتی رہی, سمجھانے والے سمجھاتے رہے, لیکن ہم اپنی مرضی کرتے تھے, ہم سمجھتے تھے یہ ویسی باتیں ہیں. وہ یوں کہیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتے, ہدایت کی توفیق دیتے, لہدیناکم, ہم تمہیں بھی ہدایت دے دیتے, تمہیں بھی ہدایت کے راہ پہ لے کے چلتے, ہدایت والی باتیں تمہیں سمجھاتے, تمہارے عقائد بھی درست کرتے, نظریات بھی درست کرتے, لیکن ہم خود ہی گمراہ تھے. آج پھر یہ سوال علینا جزینا سمرنا مالنا من مفیس, ہم سب کے لیے برابر ہے, تمہارے لیے بھی ہمارے لیے برابر ہے, جزینا سمرنا, آج ہم جزا فضا کریں, چیخیں چلائیں یا ضبط کریں, مالنا من مفیس, ہمارے لیے کوئی چھٹکارے بچاؤ کی کوئی جگہ نہیں ہے. فاصل یہ ہے کہ ان آیات میں اللہ پاک یہ سمجھاتے ہیں کہ نجات کا ذریعہ صرف ایمان, اگر کسی آدمی کو نجات چاہیے اس کا ذریعہ صرف ایمان ہے, اور اللہ کے حکموں پر جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اخلاص کے ساتھ عمل کرنا, یہ ہے نجات کا ذریعہ, یہ ہے خدا کی رضا کا ذریعہ, اس کے بغیر نجات کا کوئی ذریعہ نہیں. ایمان بھی ہو, صحابہ کرام معیاری ہیں, آل سنت کے اکابر صحابہ ہیں, ائمہ اربعہ ہیں, ان جیسے اکابرین جو ہیں ان جیسا ایمان ہو, عقیدہ ہو, اور سنت کے مطابق اخلاص والے اعمال نصیب ہو جائیں تو پھر یہ نجات کا ذریعہ بنیں گے. اللہ شرک سے پاک ہے, نبیوں کی محنت یہ ہے کہ بندہ اس میں اخلاص پیدا ہو جائے. اخلاص تب پیدا ہوتا ہے جب دل کی بیماریوں کے علاج ہو جائے, دل سے کینہ, حسد, بغض, عناد, کبر, اپنی بڑائی, خدا کی بڑائی تو عظمت تب آئے گی, پہلے اپنی بڑائی نکلے گی. ورنہ آدمی زبان سے تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں, کوئی حاجت روا نہیں, مشکل کشا نہیں, کوئی نفع نقصان مالک نہیں, لیکن جب تک نفس امارہ کا علاج نہ ہو تو پھر اندر سے الا اللہ کی بجائے جواب یہ آتا ہے الا انا, اس لیے کبھی تو نفس امارہ کا علاج نہیں ہوا, زبان سے الا اللہ کہہ رہا ہے لیکن اندر سے جو ہے الا اللہ نہیں ہے. تو انبیاء کی محنت اس پہ ہوتی ہے تاکہ اس کے دل کی بیماریوں کا علاج ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد قرآن پاک نے بتلائے ہیں وہ چار ہیں, جن میں سے ایک مقصد یہ ہے وہ یزکی ہے, ان کے دلوں کو صاف کیجیے, ان کے دلوں کو کینے سے, حسد سے, بوجھ سے, عناد سے, کبر سے, غلط قسم کے عقیدوں سے پاک کیجیے, اور حب جاہ سے, بڑے بننے کی محبت, اور حب مال, یہ خطرناک بیماری ہیں. حب جاہ کی بیماری, حب مال کی بیماری اکثر مولویوں میں, پیروں میں یہ بیماری ہوتی ہے. ایک مولوی چاہتا ہے کہ میرے ماننے والے زیادہ ہوں, میری تقریب نعرے لکھانے والے زیادہ ہوں, دوسرے کہتا ہے کہ میرے ماننے والے زیادہ ہوں. یہ دو بیماریاں بڑی خطرناک ہیں. اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ تصوف سلوک میں آخر میں یہ نکلتی ہیں, اس کے لیے بڑی مجاہدی کی ضرورت ہوتی ہے. مجاہدہ اس کو کہتے ہیں کہ حلال کھائے. اولیاء اللہ کے ہاں مجاہدہ چار چیزوں کا نام ہے, اور قرآن پاک کا بھی ارشاد ہے کہ مجاہدے پر یہ چیزیں مرتب ہوتی ہیں. طالب علم محنت نہیں کرے گا عالم کیسے بنے گا, محنت کے بغیر تو کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. اس کے بغیر نہ کوئی دنیا کا کام بن سکتا ہے, نہ حق کا بن سکتا ہے. آن اللہ کے ہاں مجاہدہ چار چیزوں کا نام ہے. ایک یہ ہے کہ کم خوردن, تھوڑا کھانا, حلال کھائے تھوڑا کھائے, وہ بھی زیادہ نہیں. اور پھر یہ ہے کہ کم خفتن, نیند بھی تھوڑی کرے, کچھ وقت نکال کے اللہ کا ذکر کرے، متوجہ اللہ رہے، اور پھر اللہ سے مانگتا بھی رہے جیسا کہ گدا گر آدمی مانگتا ہے. تو کم خوردن کم خفتن، اور تیسرا یہ ہے کہ کم گفتن، باتیں بھی کم کریں. زیادہ باتیں جو ہیں یہ درست نہیں ہیں، اولیاء اللہ سے منع کرتے ہیں، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے. تھوڑی باتیں، اور حدیث میں بھی اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ باتیں تھوڑی ہوں. من سکت نجات، جو آدمی خاموش رہا نجات پا جائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے آپ سے عرض کیا کہ مجھے آپ وصیت کیجیے. آپ نے ان کو چند باتوں کی وصیت کی، جن باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی، علیک بطول صمت، لمبی خاموشی کو لازم کر لیں، لمبی خاموشی. فإن مرت الشیاطین، فرماتے ہیں کہ لمبی خاموشی ہے شیطانوں کو بگانے والی ہے. وعون لامر دین کا، لمبی خاموشی، ایک تو شیطان بھاگ جاتا ہوں کیا جناب یہ بولتا ہی نہیں تو بات کرتا ہی نہیں تو میں کیا دخل دوں. جب آدمی باتیں بہت کرے تو یا تو پھر غیبت شروع کر دیتا ہے اور یا جھوٹ بولے گا. بعد میں شیطان جھوٹ ملانے کی کوشش کرتا ہے بھائی جھوٹ بولے، یا پھر بہتان باندھنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے شیطان کوشش کرتا ہے. تو ایک آدمی ہے ہی خاموش، کم گفتن کم گوہ آدمی ہے، تو شیطان بیچارہ انتظار کر کر کے کہتا ہے بھائی یہ تو بولتے ہی نہیں ہے. آج کل اگر آدمی خاموش رہے تو لوگ کہتے ہیں بیچارے پتہ نہیں ویسے ہی ان کو آتا جاتا ہی نہیں ہے. تو بہت زیادہ لمبی چوڑی باتیں کرنے والے کہتے ہیں جناب یہ بہت ہوشیار ہے. حدیث میں آتا ہے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، اس کو لگام لگائیں. فرمایا زبان اگر لگام میں نہ کنٹرول میں ہو تو اس کی مثال داتری جیسی، جیسے کہ ذمہ داروں کے پاس داتری گھاس کاٹنے کی. تو جس طرح داتری کے سامنے جو چیز آئے گی اسے کاٹے گی، کنٹرول جو نہیں ہر شہر کاٹے گی جو بھی آئے. تو فرمایا جو زبان انسان کے قابو میں نہ ہو تو پھر اس سے سچ بھی نکلے گا جھوٹ بھی نکلے گا، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوگی غیبت بھی ہوگی، اچھی باتیں بھی ہوں گی اور پھر بہتان الزامات بھی ہوں گے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ زبان کو قابو میں رکھنا. ایک صحابی نے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم کیا زبانوں کی وجہ سے ہم دوزخ میں جائیں گے؟ فرمایا کہ تیری ماں تجھے گم کرے، اسی کی وجہ سے لوگوں کو اوندا کر کے دوزخ میں ڈالا جائے گا. جس آدمی کی زبان اس کے قبضے میں نہیں ہے، اولیاء اللہ اس کے بارے میں بڑا احتیاط کرواتے ہیں کہ باتیں کم. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اولیاء اللہ کے ہاں مجاہدہ چار چیزوں کا نام ہے، تھوڑا کھانا، تھوڑا سونا، اور یہ ہے کہ کم گفتن تھوڑی باتیں کرنا، اور چوتھی بات یہ ہے تقلیل الاختلاط مل انا، کہ لوگوں کے ساتھ میل جول بھی کم ہو، ضرورت کے مطابق میل جول ہو، زیادہ میل جول نہ ہو. بالخصوص دنیا داروں کے ساتھ میل جول جو ہے، سیٹھوں کے ساتھ دنیا داروں کے ساتھ میل جول اگر ہو تو یہ نقصان دہ ہے. اس میں دولت کی ہرس ہوس پیدا ہوتی ہے. سیٹھ صاحب کی دولت دیکھتا ہے آدمی، بلڈنگ کوٹھی دیکھتا ہے، موٹریں کاریں دیکھتا ہے، تو پھر ہوس بات پیدا ہو جاتی ہے جناب یہ تو موجے کر رہے ہیں. اس لیے اولیاء اللہ سے منع کرتے ہیں. تقلیل الاختلاط مال انام، لوگوں کے ساتھ میل جول کم. اور بعد ہم کہتے ہیں کہ چلنا جانا ہے ادھر جانا ہے تو قبرستان میں جایا کرو، وہاں جا کے قبروں میں قبور کی زیارت کرو، موت یاد کرو. قبور کی زیارت کا مقصد یہ نہیں وہاں چاٹنا شروع کر دے، سجدہ شروع کر دیا، ان سے حاجت مانگے، آج تنہا کی ذات سے مانگے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں موت یاد کرو، دیکھو یہ قبور میں جو مدفون ہے معلوم نہیں کس زمانے کے دبے ہوئے بےچارے، صحتوں والے بھی تھے، بڑی عمریں بھی ان کی تھیں، آپس میں محبت پیار جوڑ والے بھی تھے، ان میں علماء بھی تھے، افاد بھی تھے، آل اللہ بھی تھے، یہ سارے لوگ آج زمین کے پیمان بنے ہوئے آ چکے ہیں. جب یہ دنیا میں نہیں رہ سکے تو میں کیسے رہ سکتا ہوں؟ آج انہیں اگر برزخ میں کچھ شاید کام آ رہی ہے تو وہی ایمان, وہی کلمہ, وہی نماز, اخلاص والی نماز, اخلاص والا کلمہ, اخلاص والے اعمال جو ہیں وہی کام آ رہے ہیں. جائیدادیں وہاں رہ گئیں, مکان وہاں رہ گئے, برادری وہاں رہ گئی, دنیا کی کوئی چیز کام نہیں آ رہی. اولیاء اللہ کا مجاہدہ یہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ دل کی بیماریوں کے علاج ہوتا ہے. کثرت ذکر کرواتے ہیں, کچھ وقت تنہائی میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرے. ذکر کرنا کو منع نہیں, خود قرآن پاک کا ارشاد ہے. اللہ خود فرماتے ہیں کثرت سے ذکر کیجیے. البتہ اولیاء اللہ نے کچھ مقدار مقرر کر دی, اگر اتنا روزانہ کر لیں, تنہائی میں بیٹھ کے کرے, توجہ دھیان سے کرے, اللہ کی توجہ دھیان رکھ کر کے, تو اس کے علاوہ اس پہ بیٹھتے چلتے پھرتے دل کے دھیان سے اللہ اللہ کرتا رہے, تاکہ ذکر اللہ جو ہے یہ دل کا مزاج بن جائے. سمجھے کہ نہیں؟ جب یہ مزاج بنے گا تو انشاءاللہ مرتے وقت اللہ کے نام پر سانس نکلے گا, کلمہ طیبہ نصیب ہوگا, اللہ اللہ کرنا نصیب ہوگا. تصوف سلوک حاصل اتنا ہی ہے. جو آج کل پیری مریدی کہتے ہیں, تو پیری مریدی کسی دکانداری کا نام نہیں. جیسے استادی شاگردی سے مراد کیا ہے؟ خانقاہوں سے مقصد اتنا ہی ہے. جو مدارس سے مقصد ہے, مدرسے بنانے سے مقصد کیا؟ مدرسہ بنانے سے مقصد کو دکانداری نہیں, لوگوں سے چندے اکٹھے کرنا مقصد نہیں ہے, دین کی بقا مقصد ہے. مسلمانوں کے بچوں کو کلمہ درست کرو, نماز درست کرو, قاعدہ سپارہ پڑھو, حافظ کو بنے حفظ کرو, تجوید پڑھو, تلفظ کی اصلاح کرو, شریعت کی کتابیں, دین کی کتابیں پڑھو تاکہ علماء بنیں اور علوم دینیہ جو ہیں باقی بھی رہ سکیں, ان کی نشر و اشاعت. مدرسے سمجھے کہ نہیں ہے؟ اور یہ محض اللہ کے لیے ہو, یہ مدرسے میں پڑھنا پڑھانا اگر محض خدا کی رضا کے لیے ہے تو پھر تو کارآمد. اگر یہ نہیں, یہ پڑھنا پڑھانا مدرسے الٹا وبا لے جانا ہے, جب کتاب و سنت سے ثابت ہیں. اللہ کے یہاں اخلاص کی قدر, وہ یہ نہیں دیکھیں کہ اس کی عبادتیں کتنی ہیں, روزے کتنے ہیں, صدقے کتنے ہیں, نفل کتنے ہیں, وہ تو اخلاص کو دیکھیں گے. قرآن پاک سے ثابت ہے کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا, گنتی نہیں ہوگی. اس کی نمازیں گننی شروع کر دو, اس کے روزے گنے, اس کے صدقے گنے جناب, اس کی تسبیحیں گنے, سمجھے گنتی نہیں ہوگی, وہاں وزن ہوگا. اللہ کے ہاں اس عمل کا وزن ہوگا جس میں اخلاص ہوگا. اولیاء اللہ کی محنت کا حاصل اتنا ہی ہے کہ دلوں کی بیماریوں کا علاج ہو جائے, تاکہ دلوں میں اللہ کی محبت آ جائے. جب تک خدا کی محبت نہ آئے, یہ چیزیں ساتھ نہ ہوں, اس وقت تک اعمال میں اخلاص نہیں ہوتا. اعمال میں اخلاص پیدا کرنا ضروری ہے. جیسا حدیث جبرائیل میں ہے, جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے چند سوال کیے تھے, لمبی حدیث ہے, جن میں سے ایک سوال یہ بھی تھا, مل احسان یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم, احسان کیا چیز ہے؟ قرآن پاک میں یہ ہے, ان اللہ یحب المحسنین, ان اللہ یحب, بار بار قرآن پاک احسان کے بارے میں, احسان سے مراد کیا؟ تو آپ نے فرمایا, ان تعبد اللہ کانک ترا. احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے. عبادت میں صرف نماز ہی نہیں, ساری عبادت, دین کے سارے کام عبادات میں سے, نماز بھی ہے, تلاوت بھی ہے, صدقہ بھی ہے, روزہ بھی ہے, حج بھی ہے, عمرہ بھی ہے, کوئی نیکی کا کام ہے. راستے سے کانٹا اٹھا دیتا ہے, پتھر اٹھا دیتا ہے, یہ بھی نیکی ہے, یہ بھی عبادت. کسی پیاسے آدمی کو اگر پانی پلا دیتا ہے تو یہ بھی تو عبادت ہے. کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے تو یہ بھی عبادت ہے. کسی بیمار آدمی بھی مرکوسی کرنے چلا جاتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے. یہ ساری عبادات ہیں, درو نماز عبادت نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ انت عبد اللہ کانک ترا, احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی بستر کرے جیسا کہ تو یوں سمجھ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں. اور اگر یہ نہیں, فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَمَن يَرَاكَ, اگر تو خدا کو نہیں دیکھ سکتا اور دنیا میں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا, دنیا میں اللہ کی ذات کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں دیکھ سکے تو باقی کون دنیا میں اللہ کو دیکھے. اللہ تعالیٰ جل شانہ کی تجلیات ہیں, بعض تجلیات کو آدمی مشاہدہ کرتا ہے اپنے مکاشفے میں, لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات برا اور برا اسے دنیا میں نہ آنکھوں کے ساتھ کوئی نہیں دیکھ سکتا. تو فرمایا اگر یہ کیفیت نہیں تو پھر تیرے اوپر یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. جب یہ کیفیت ہو خدا مجھے دیکھ رہے ہیں, میری نماز کو دیکھ رہے ہیں, میرے قیام کو دیکھ رہے ہیں, رکوع سجود کو دیکھ رہے ہیں, میرے صدقے خیرات کو دیکھ رہے ہیں, اور میرے حسن اخلاق کو دیکھ رہے ہیں, یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ کیفیت تب پیدا ہوگی جب دلوں کی بیماریوں کے علاج ہو جائے, علاج نہیں تو یہ کیفیت نہیں پیدا ہوگی. یہ صرف زبانی باتیں ہوں گی. اسی کو اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تیرا حال بننا چاہیے, تیرا مزاج ہونا چاہیے. اسی کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, قال را بگزار مرد حال شو. وہ فرماتے ہیں لمبی چوڑی تقریریں وہاں کہنے لمبی چوڑی باتیں چھوڑ دیں. قال را بگزار مرد حال شو, صاحب حال بن پیش مرد کامل پامال شو. صاحب حال کیسے بنو؟ کسی کامل کے سامنے پامال ہو جاؤ. جو خدا کے عاشق ہیں ان عاشقوں کے پاس جا کے رہو گے تو اللہ کا عشق پیدا ہو جائے گا, محبت پیدا ہو جائے گی. اللہ والوں کے پاس اگر آدمی رہے آہستہ آہستہ خدا کی محبت آ جائے گی, اللہ کا خوف پیدا ہوگا, گناہوں سے بچنے کی ہمت ہو جائے گی. یہ استقدار نصیب ہوگا خدا دیکھ رہا, اور کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں, لیکن اللہ تو دیکھ رہے ہیں. جب یہ استقدار ہو جائے, یہ حال بن جائے, تو پھر گناہ سے بچنا آسان ہوتا ہے. ورنہ کئی نمازی دیکھیں گے, آجی بھی دیکھیں گے, ٹی وی دیکھیں گے, پوسٹ فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, داڑھیاں بھی رکھی ہوئی ہیں, حج بھی کر رہے ہیں, لیکن فوش فلمیں بھی دیکھی جا رہی ہیں, اور اس کے ساتھ سودی کاروبار بھی ہو رہے ہیں, رشوت کے دھندے بھی ہو رہے ہیں. تو اصل یہ ہے کہ جب تک دلوں کی بیماری, دل کی بیماریوں کے علاج نہ ہو, اس وقت تک اخلاص نصیب نہیں ہوتا. اولیاء اللہ کی محنت یہ پیری مری سے مقصد کو دکانداری نہیں ہے, اس کا مقصد اتنا ہی ہے دلوں کی بیماریوں کے علاج ہو جائے. جس کے بارے اللہ فرماتے ہیں وہ جو زکی ان صحابہ کے دلوں کو آپ پاک کیجیے. میں نے بتا دیا کس سے, غلط عقیدوں سے پاک کیجیے. شریعت کے مطابق صحابہ جیسا ایمان, ان جیسا عقیدہ سمجھا. اور لہذا فرماتے ہیں کہ شرک جلی بھی نہ ہو, خفی بھی نہ ہو. یہ ریاکاری جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر فرمایا, اور لہذا فرماتے ہیں شرک ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں دل میں یہ خیال آ جائے کہ لوگ دیکھیں بڑے بزرگ ہیں جناب, اور جب صاحب حال ہو جائے تو پھر یہ چیزیں دل سے نکل جاتی ہیں. یہ سمجھتا ہے میں تو عاجز آدمی کسی کام کا نہیں ہوں, یہ اللہ نے توفیق دے رہی ہے, نماز پڑھ رہا ہوں, تلاوت کر رہا ہوں, اللہ اللہ کر رہا ہوں, دیکھتا ہے تب گیا تو نہیں دیکھتا تب گیا. جب مزاج بن جائے تو یہ چیزیں نکل جاتی ہیں, لیکن یہ محنت سے بنتا ہے, اس کے بغیر نہیں. تو حاصل یہ ہے کہ پیری مریدی سے مقصد صرف اتنا ہی ہے, اور بیعت کا مقصد اتنا ہی ہے کہ بیعت ایک معاہدے کو کہتے ہیں, بیعت بیع سے مشتق, بیع کمانا جانتے ہی ہیں کہ ایک معاہدہ ہوتا ہے فریقین کی طرف سے. مرید یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں آپ کی اتباع کروں گا, آپ کی بات مانوں گا, اپنی مرضی نہیں کروں گا, آپ مہارا نہیں بنوں گا, آپ کی مانوں گا. اور پیر کی طرف سے معاہدہ ہوتا ہے کہ میں شریعت کے مطابق تیری اصلاح کروں گا. میں اس کا نام ہے بیعت. جیسا طالب علم جو ہے مدرسے میں داخل ہوتا ہے, استاد سبق پڑھتا ہے, تو وہ معاہدہ کرتا ہے کہ حضرت میں آپ کی بات مانوں گا, سبق پکاؤں گا, میرا آپ کی بات مانوں گا, بازاروں میں نہیں پھروں گا, غلط قسم کے لڑکوں کے پاس نہیں بیٹھوں گا, آپ کی بات مانوں گا. اور استاد کی طرف سے یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ میں محنت سے پڑھوں گا, اس کے پلے کچھ ڈالنے کی کوشش کروں گا. جو صحیح استاد ہوتے ہیں ان کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ اس کے پلے کچھ پڑ جائے. یہ اللہ کا بندہ مسلمانوں کا بچہ میرے پاس آیا ہے, جس کی کوئی استعداد بن جائے. جو استاد صحیح استاد ہوتے ہیں تو بازاروں میں نہیں پھرا کرتے ہیں, وہ پڑھائی کے طور پہ مجلسیں نہیں جمائیں گے, گپے نہیں لگائیں گے. اگر مہمان آ گیا تو ان کو بھی ایک طرف بٹھا دیں گے, بھائی یہ تعلیم کا وقت ہے, اور وہ اپنی ذمہ داری سمجھیں گے کہ مسلمانوں کے بچے یہ طلباء میرے پاس آئے ہیں, ان کا وقت ضائع نہ ہو. ہمدرد ہوتے ہیں, ان میں ہمدردی ہوتی ہے, باپ سے زیادہ ہمدردی ہوتی ہے. اصل استاد وہ ہوتا ہے, یہ کہ استاد گپے لگا رہا ہے اور طالب علم کے سبق انتظار کر رہے ہیں, سبق ناز ہو رہے ہیں, وہ جی مہمان آ گیا, فلاں آ گیا, فلاں آ گیا, یہ تو کھانا پوری ہوئی. اور اتنا نہیں سمجھتا اللہ کا بندہ تم تنہا لیتے ہو, تنہا مہمانوں کے لیے لے رہے ہو یا کہ تعلیم پہ لے رہے ہو. یہ خوف خدا تب ہی آتا ہے جب دل کی اصلاح ہو جائے. اگر دل کی اصلاح نہیں تو پھر مشکل ہے, پھر مولوی مدرسے میں رہے گا وہ سبق بھی نہیں پڑھائے گا. اگر اسے کہا جائے احساس دلائے جائے تو ناراض ہوگا, شان کا مسئلہ بنائے گا, جناب ہماری وہ بڑی سختی کرتے ہیں, وہ جناب ہم فلاں آ گئے تھے, ہم یہ ہوا وہ ہوا. یہ ساری چیزیں تبھی ہوتی ہیں جب تک دل میں انانیت ہو. مولوی سمجھے گا جناب میں تو مولوی ہوں, پڑھا ہوا ہوں, یہ کون ہوتے ہیں مجھے سمجھانے والے, مجھے احساس دلانے والے. یہ نظریے اور یہ باتیں خوفناک غلط. میں نے دیکھا, اپنے اکابر کو دیکھا, بڑے بڑے اکابر علماء کو دیکھا, وفاق قرآن کو دیکھا, قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملتان میں خالی مدارس کے استاد تھے. میں دیکھا کہ وقت کے بہت پابند تھے, بڑوں میں یہی بات تھی. خدا کی شان ملتان کے ایک سلسلے میں وہاں تقاضا ہوا قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات. گرمی کا موسم تھا, خالی مدارس میں گئے. محترم صاحب نے اصرار کیا کہ بھائی آپ یہاں ٹھہرو, وہاں ٹھہر گئے, بھکاری صاحب کی زیارت بھی کر لیں. ان کے شاگردوں سے پوچھا کہ ان کے ملاقات کا کیا طریقہ ہے. ان کے شاگردوں نے کہا جی کہ ان کے ملاقات کا طریقہ یہ ہے کہ وہ صبح کی نماز کے بعد آیا کرتے ہیں. حسین آگاہی میں ایک مسجد ہے, وہاں امام تھے, وہاں نمازیں پڑھاتے تھے. ان کے پاس طالب علم پڑھنے والے عصر کے بعد وہاں چلے جاتے تھے, مغرب کے بعد وہاں پڑھاتے تھے, تجوید کی کتابیں پڑھاتے, مشق کراتے, منظر بھی سنتے تھے, عشاء کے بعد بھی پڑھاتے تھے. صبح کی نماز پڑھا کر کے تو فوری طور مدرسے میں پہنچتے. مجھے انہوں نے بتایا کہ ملنے کا طریقہ یہ ہے کہ صبح کی نماز آپ پڑھ کر کے مدرسے کی مسجد میں سلام پھیرنے کے بعد فوراً مدرسے کے گیٹ کے باہر آپ کھڑے ہو جائیں, اور ان کی علامت یہ ہے کہ وہ سائیکل پہ آ کر, اتنا بڑا قاری اندر, اتنا بڑا آدمی. آج تو مولوی حضرات موٹر کے بغیر کہیں سفر بھی مشکل ہے, جب تک موٹر نہ ہو سمجھنے کے نہیں. اس مولوی کو ٹانگے پہ آ جائے, رکشے پہ کہتے ہیں جناب, یہ نہیں. تو مجھے بتایا گیا کہ ان کا یہ ہے کہ دستور یہ ہے کہ شاگرد ان کا طالب علم وہ سائیکل چلاتا ہے اور یہ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں, جس میں کریے پتہ نہیں کیا اس پہ اس میں بیٹھے ہوئے ہوں گے, قرآن پاک پڑھتے ہوں گے, اور گیٹ کے پاس آ کر کے اترتے ہیں کیونکہ دروازہ کھولنا پڑتا ہے. تو وہاں آپ باہر کھڑے ہوں تو وہاں پھر آپ ملے ان سے, ملیں گے چلتے چلتے جو بات کرنی ہے کر لیں. جب درسگاہ میں بیٹھ جائیں گے تو وقت کا بادشاہ بھی آ جائے تو وہ نہیں ملیں گے. بس درسگاہ میں کوئی آ جائے, رشتہ دار ہے کہ غیر ہے, واقف ہے, کوئی بھی ہے, وہ اپنے اوقات کے پابند ہے. درسگاہ میں بیٹھ جائیں پھر آپ کہیں ملاقات ہو, یہ نہیں ہوگا. چنانچہ ایسا ہی ہوا, سلام پھیرنے کے بعد میں باہر کھڑا ہوا, میں بھی تھا, میرے ساتھ میرے شاگرد بھی تھے, باہر کھڑے ہوئے. میں پانچ منٹ نہیں گزرے قاری صاحب تشریف لے آئے, نوجوان لڑکا سائیکل چلایا چلا رہا اور یہ پیچھے بیٹھے ہوئے. ملاقات ہوئی, بڑی محبت سے ملے, گیٹ کھولا گیا, اندر تشریف لائے, کچھ باتیں میں نے عرض کی. مجھے فرمانے لگے کہ آپ میرے لیے دعا کیا کریں, مجھے آپ دعا کیا کریں. میں نے حضرت میں خود دعا کے لیے حاضر ہوا. چند قدم آگے مولانا شریف صاحب جو مدرسے کے مولوی تھے, مولانا خیر محمد صاحب رحم اللہ کے لڑکے تھے, یہ مولوی حنیف جلندری کے والد تھے, وہ آگے کھڑے تھے, دو تین آدمی ان کے پاس کھڑے تھے. ان کے پاس سے گزرے, سلام کیا, بس ایک منٹ ٹھہرے, مزاج کرسی کی, بس مزاج کیسا ہے, بس گیا درسگاہ. یہ حال تھا اللہ والوں کا. آج کل حافظوں کو, قاریوں کو, مولویوں کو اگر احساس دلایا جائے تو ناراض ہوتے ہیں, اور پھر کئی دوست بنائے ہوتے ہیں, پھر سے کہیں جناب یہ بڑی سختی کرتے ہیں, جناب بڑی پابندی ہیں, جی یہ ہے وہ. سر کوئی پابندی نہیں, بات تو یہ ہے صرف یہ ان کا مزاج بنا ہوا نہیں ہے. دارالعلوم دیوبند جو اللہ نے ترقی دی ہے تو ویسے ہی ترقی دے دی ہے. آج بھی جا کر اگر دارالعلوم دیوبند کے ساتھ نہ کو دیکھیں تو اوقات کے بڑے پابند ہیں. جو علماء دیوبند میں گئے ہیں اس دور میں انہوں نے بتایا جی وہاں جو اوقات مقرر ہیں تو وقت مقرر سے 15 منٹ پہلے استاد دستگاہ میں پہنچ جائے, طالب علم بھی پہنچ جائے گی 15 منٹ پہلے. یعنی یہ حال ہے نظرات. تو حاصل یہ ہے کہ جب دل انسان کا بن جائے تو احساس پیدا ہو جاتا ہے اور پھر سارے کام درست ہو جاتے ہیں. دل درست ہو جائے تو سارے کام کا. حدیث میں آتا ہے نا بخاری شریف میں, آپ نے فرمایا کہ اللہ نے بدن میں کیسا موضوع رکھا ہے, گوشت کا ٹکڑ رکھا ہے, جب وہ سالہ خط جسد و کل ہو, جب وہ درست ہو جائے سارا بدن درست ہو جاتا ہے. آنکھ ٹھیک استعمال ہوگی, کان ٹھیک استعمال ہوگا, زبان ٹھیک چلے گی, قدم اٹھے گا تو نیکی طرح اٹھے گا, غلط کام کا قدم نہیں اٹھے گا. یہ سارے اعضاء اس کے تابع ہیں. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, جب وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے, پھر آنکھ ٹھیک نہیں ہوگی. پھر صوفی صاحب مسجد میں بیٹھ کے تسبیحیں پڑھیں گے, بازار میں جائیں گے تو نظر ادھر ادھر ہوگی. یا وہ زون ابصار, ہم جو قرآن کا حکم ہے کہ نگاہ نیچے رکھیں, نیچے نہ رکھیں گے, ادھر ادھر دیکھیں گے. تو یہ ہے جب دل درست ہو جائے تو پھر سارا بدن درست ہو جاتا ہے. تو اولیاء اللہ کی محنت کا مقصد کتنا ہی ہے وہ لگتی ہے کہ دلوں کی بیماریوں سے صاف ہو جائے, دل میں صرف اللہ کی محبت پیدا ہو جائے بس. اور لا الہ الا اللہ جو ہے یہ سچائی سے نصیب ہو جائے, صرف قال میں نہ رہے حال بن جائے, اندر سے بھی یہ آواز آئے کہ الا اللہ, اللہ کے بغیر کائنات میں کوئی نہیں, صرف اللہ کی ذات, وہی مقصود ہے, وہی مطلوب ہے, وہی مسجود ہے, وہی معبود ہے, وہی نافع, وہی زار ہے, وہی دیکھ رہا ہے, وہی حاجتیں پوری کر رہا ہے, وہی کھلا رہا ہے, وہی پلا رہا ہے, گرمی سردی بیماری صحت سب اس کے قبضہ میں ہے. اولیاء اللہ کی تعلیم کا مقصد نہیں ہے, اور بیت کا مقصد میں نے آپ کو بتا دیا, اتنا ہی ہے. خانقاہیں بنانے کا مقصد بھی وہی ہے جو مدارس بنانے کا ہے. ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس کانوی رحمۃ اللہ علیہ, جن سے میں نے بخاری سے پڑھی, فرماتے تھے کہ آج کئی لوگ خانقاہوں کے نام سے گھبراتے ہیں. دارالعلوم پرانے ہیں, خانقاہیں پرانی ہیں. جہاں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی تشریف فرما ہو گئے وہی دارالعلوم تھا, وہی خانقاہ تھا, وہی سب کچھ تھا. اس زمانے میں الگ الگ عمارتیں نہیں تھیں, یہ دارالعلوم کی عمارت ہے تو یہ خانقاہ کی عمارت ہے تو یہ بنا ہے تو یہ بنا ہے. وہی مسجد نبوی, دارالعلوم بھی تھا, خانقاہ بھی تھی, دارالافتاء بھی تھا, دارالتدریس بھی تھا, سمجھے گئے. مجاہدین بھی وہیں سے تشکیل دے کے باہر بھیج جا رہے تھے, تبلیغ کی جماعتیں وہیں بھیج جا رہے تھے. تو مولانا ادریس صاحب کا فرمایا کرتے تھے کہ پرانی چیزیں ہیں, یہ خانقاہیں مدارس کو آج کے نہیں ہیں, یہ پرانے ہیں, یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. دارالعلوم بھی ساتھ اور خانقاہیں بھی ساتھ چلتی ہیں. بعد کا کچھ زمانہ آیا کہ جس میں دارالعلوم الگ ہو گئے, خانقاہیں الگ ہو گئیں, لیکن ہمارے متقدمین جتنے علماء ہیں ان کی مدارس میں خانقاہیں بھی تھیں, تعلیم بھی ہوتی تھی, تربیت بھی ہوتی تھی. مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب نے دکھایا دارالعلوم دیوبند کے بارے میں, فرماتے تھے کہ دارالعلوم دیوبند دن میں مدرسہ تھا, دیکھیں گے خان درسگاہیں آباد ہیں, طلباء پڑھ رہے ہیں, اساتذہ پڑھا رہے ہیں, سو پڑھ کے طلباء تکرار کر رہے ہیں, بیٹھے ہوئے آپس میں تکرار کر رہے ہیں, اور رات کو دیکھیں تو وہ دارالعلوم نہیں بلکہ خانقاہ ہے. طلباء کو دیکھیں تو وہ بھی نفل پڑھ رہے ہیں, کوئی نفل پڑھ رہا ہے, کوئی سجدے میں ہے, کوئی رکوع میں ہے, کوئی خدا کے سامنے فریادیں کر رہا ہے, مانگ رہا ہے, کوئی تلاوت کر رہا ہے. استادوں کو دیکھیں تو وہ بھی مانگ رہے ہیں, مطالعہ کر رہا ہے. تو حضرت مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ دارالعلوم میں خصوصیت یہ تھی کہ دن میں تو دارالعلوم تھا لیکن رات کو خانقاہ تھا. اب اسی کی برکت تھی کہ اساتذہ میں اخلاص تھا. مولانا ادریس کا بھی فرمایا کرتے تھے دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کی تنخواہیں کو زیادہ نہیں تھی, تھوڑی تھوڑی تنخواہیں تھیں. وہ فرماتے تھے کہ حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے استاد تھے, مولانا قادری نے 2 دفعہ دورہ حدیث پاک پڑھا, ایک دفعہ پڑھا سہارنپور میں مولانا فقیر احمد سہارنپوری سے, ثانیہ دیوبند میں پڑھا شاہ صاحب سے. تو شاہ صاحب کے بڑے عاشق تھے, مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ مولوی صاحب ہم نے حضرت شاہ صاحب جیسے طلباء کو مولوی صاحب کہتے تھے، یہ ان کا تقیہ کلام تھا، فرماتے تھے مولوی صاحب ہم نے حضرت شاہ صاحب جیسا نہ کو عرب میں دیکھا نہ عجم میں دیکھا، ہم نے حضرت شاہ صاحب جیسا نہ کو عرب میں دیکھا نہ عجم میں دیکھا، اور شاہ صاحب کی معمولی تنخواہ تھی اس دور میں دار العلوم دیوبند میں، تو حضرت فرماتے تھے کہ جب شاہ صاحب کو تنخواہ ملتی تھی تو رو پڑتے تھے، فرماتے تھے یہ میرے اخلاص کی کمی ہے اس لیے مجھے تنخواہ کی ضرورت ہے، اگر اخلاص مکمل ہوتا تنخواہ کی ضرورت نہ ہوتی، حالانکہ اخلاص کی کمی نہیں تھی، تنخواہ لینا کوئی اخلاص کے منافی نہیں ہے، ہمارے یہاں کابل تنخواہیں لیتے رہے ہیں، یہ اخلاص کے منافی نہیں، لیکن حضرت میں تواضع تھی انکساری تھی، تو مولانا کانوی فرماتے تھے کہ شاہ صاحب رو پڑتے تھے، وقت نہیں کہ مزید آپ حضرات اکابر کا تقویٰ بتا دے، کو حضرات کا تقویٰ کیا تھا، پیری مرید سمجھ سے اتنی چیزیں ہیں، حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ نکل گیا، شاہ صاحب کا چہرہ بہت نورانی تھا، یہ علامہ اقبال ڈاکٹر اقبال جب جواب کا ہوا اس کو ایمان ملا شاہ صاحب کی برکت سے، یہ تو لندن کی یونیورسٹیوں سے ڈگریاں سے حاصل کی ہیں اور یونیورسٹیوں کا یہ پڑھا ہوا ہے، اس بیچارے کو ایمان کا پتہ نہیں تھا ایمان کیا چیز ہے، اس کے تو خیالات نظریات اس قسم کے تھے، شاہ صاحب یہاں لاہور تشریف لائے علاج کے سلسلے میں، تو شاہ صاحب چونکہ مشہور تھے جب ملاقات ہوئی شاہ صاحب کی مجلس میں بیٹھا، چند ایک سوالات کی حضرت نے جوابات دیے مطمئن ہوا، تو شاہ صاحب کی برکت اس کے نظریات بدلے، یہ کہتا تھا کہ مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ انسانی صورت میں فرشتے ہیں، اللہ نے ان کے چہرے پر اتنا نور رکھا ہوا تھا کہ آدمی حیران رہتا ہے، تو ادکاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا قصہ نقل کیا کہ وہ بارہمولے کے تھے کشمیر کے، تو دیوبند سے سال میں ایک مرتبہ اپنے گھر میں وطن جایا کرتے تھے، اس زمانے میں ریل گاڑی کا سفر ہوتا تھا، تو حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ نقل کیا کہ وہ بارہمولے جا رہے تھے تو ریل کے ذریعے ملتان اسٹیشن میں پہنچے، ملتان وہاں سے گاڑی تبدیل کرنی تھی، رات کا وقت تھا اس زمانے میں بجلی اتنی نہیں تھی، وہ لوگ لالٹینیں ہوتی تھیں آج بھی پکڑ کرتے، تو انہوں نے قصہ نقل کیا کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رات کا وقت ہے پلیٹ فارم پر ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں، دو چار ساتھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت سٹیشن ماسٹر سکھ تھا، گاڑی آنے کا وقت ہوا تو وہ سٹیشن ماسٹر اپنے کمرے سے نکلا، ہاتھ میں لالٹین ہے اور وہ ملازمین سے کہہ رہا ہے کہ سامان کو ادھر کرو ادھر کرو، تو گاڑی آنے والی سے کیا ہوتا ہے ادھر ادھر کرو، ہاتھ میں لالٹین ہے بتی ہے، تو وہ پھرتے پھرتے اس کی نظر پڑ گئی حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے مبارک پر، اب رات کا وقت جب نظر پڑ گئی اس نے حضرت کا چہرہ کھڑے ہو کے دیکھنا شروع کر دیا، ہاتھ میں لالٹین ہے بتی ہے اور کھڑے ہو کے چہرہ دیکھ رہا اور دیکھ کر کے بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ اتنا نورانی چہرہ میں نے کسی مذہب کے سربراہ کا کسی مذہب کے مقتدا کا میں نے اتنا نورانی چہرہ نہیں دیکھا، میں نے اپنے بڑے بڑے گرو دیکھے سب کچھ دیکھا اتنا نورانی چہرہ نہیں دیکھا، اس نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کے چہرے کا نور جو ہے یہ شہادت دے رہا ہے کہ اس کا مذہب برحق ہے، اس کے مذہب کی حقانیت کی ایک دلیل اس کے چہرے کا نور بھی چہرہ بھی ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ شاہ صاحب کے سامنے دو دانوں کو بیٹھا، اس نے عرض کیا کہ حضرت مجھے بھی آپ اپنا مذہب سکھا دیں، تو حضرت ساتھیوں سے فرمایا کہ طہارت کرا کے دیا اور وضو کرایا اور کلمہ پڑھایا، کلمہ طیبہ بھی پڑھایا، کلمہ توحید بھی پڑھایا اور کلمہ شہادت بھی پڑھایا اور اس کو مسلمان بنایا، مقامی ساتھی کے حوالے کیا، اس کو نماز کا طریقہ بھی سکھائیں، اس کو ضروریات دین سکھائیں، تو حاصل یہ ہے کہ یہ تقویٰ تھا ہمارے بڑوں کا، ان کے یہاں لمبی چوڑی تقریریں نہیں تھیں، ان کی مجلس میں جو بیٹھتے تھے اللہ پاک ان کی باطنی توجہ کی برکت سے دلوں میں انقلاب پیدا کرتے تھے، تو خانقاہوں کا مقصد یہ ہے، ہماری خانقاہ سراجیہ کے جو بانی ہوئے مولانا خواجہ احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد خان صاحب جو خانقاہ سراجیہ کے بانی ہیں، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ یہ بلنگ یہاں جگہ ہے جہاں کے یہ قاری مصباح الاسلام صاحب ہیں، ان کی بستی ہے. وہاں کے ایک آدمی، وہ یہ راجے آپ کے خانپور کے راجے ہیں، ان کا خاص آدمی تھا. اس قسم کے راجے لوگ جو ہیں وہ بدماش بھی رکھتے ہیں، لوگوں کو مروانا ہو کہیں کچھ وارداہٹ کرانی ہوتی ہے لوگ رکھتے تھے، تو پرانے لوگ تھے انگریزوں کے انعام خور تھے. تو وہ آدمی جو تھا وہ ان کا خاص آدمی تھا، میاں علی بہادر اس کا نام تھا، علی بہادر، اب مجھے اس کا نام بھی یاد آ گیا. وہ خدا کی شان کے وہاں میاں والی کی طرف کنیا سے وہاں کسی واردات کے سلسلے میں وہاں گیا. اس وقت کنیا اسٹیشن سے لوگ پیدل جایا کرتے تھے، تھل کا علاقہ ہے، ریگستان ہے. اب رات میں ریت کے اندر راستہ بھی انسان کو نظر نہیں آتا، کیونکہ ریت ہے اور تھل ہے، ہر طرف ریت ہی ریت، ریت کے ٹیرے ہیں. وہ بیچارہ رات کو گھومتا رہا ہے ادھر ادھر، پھرتا پھراتا رہا، وہ پھرتے پھراتے خانقاہ سراجیہ کے قریب وہیں بیچارہ لیٹ گیا. راستہ تو نظر نہ آیا، وہیں لیٹ گیا. جب لیٹ گیا تو صبح جب آزان ہوئی، صبح کی آزان اس کے کان میں پڑی تو بڑا حیران ہوا، بھائی یہاں جنگل میں آزان کی آواز کہاں سے آ رہی، یہاں تو جنگل ہے، کوئی پانی نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی آبادی نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ آزان کی آواز کہاں سے آ رہی، کان میں آزان کی آواز پڑی. خیر جب روشنی کھلی تو دیکھا یہاں چند کمرے ہیں، مسجد بھی ہے، چند کمرے ہیں کوئی تھوڑے سے. اس نے کہا دیکھے بھائی یہاں کون آدمی ہے، دیکھا تو صبح کی نماز تو ہو چکی تھی، حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ختم پڑھا رہے تھے. ختم میں یہ ہوتا ہے کہ دروشی پڑھتے ہیں، جس کو ختم خواجگان کہتے ہیں، سو دفعہ دروشی پڑھتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، ہزار دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں ہزار بار، اور علم نشرح پڑھتے ہیں، پھر دروشی پڑھتے ہیں، اس کے اشارے ثواب کرتے ہیں تمام اردو صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر، یہ ہے ختم خواجگان. اور پھر اللہ کے کلام کے واسطہ سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، خلاص ادا فرما. ختموں کا مطلب یہ ہے. خیر بیٹھا ان کی مجلس میں، لیکن دوالوں کی مجلس میں بیٹھنے سے کچھ اثر تو ہوتا ہے نا جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی مجلس یوں سمجھیں جیسا عطار کی دکان ہے، عطار کی دکان میں چلا جائے، اتر خرید کے لے آئے تو پھر تو بڑا فائدہ ہوتا ہے، گھر بھی استعمال کر سکتا ہے، اگر نہ خریدے تو کم از کم خوشبو تو آ ہی جاتی ہے. بیٹھا بیچارا متاثر ہوا، حضرت کو ملا، حضرت نے نماز کے بارے میں پوچھا، اور نماز کو بھی بیچارے نے پڑھی نہیں تھی زندگی میں، سے کیا پتہ نماز کیا ہے. خیر ساتھیوں کے ذمہ لگایا کہ اس کو وضو کراؤ اور نماز پڑھاؤ. نماز پڑھائی، خدا کی شان کہ وہ بخار ہو گیا، بیمار ہو گیا. حضرت نے ساتھیوں سے فرمایا کہ اس کی خدمت کرو، مہمان ہے خدمت کریں. وہ خدمت کرتے رہے، نماز پڑھتا رہا، حضرت کے حلقے میں بیٹھتا رہا، نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت سے بیعت ہو گیا. اب دل کی حالت بدلنی شروع ہو گئی. جب دل میں اللہ کی محبت آنی شروع ہو جائے نا جی، تو خدا کی طرف کھینچ لیتے ہیں. پھر جب حالت بدلنی شروع ہو گئی، ادھر سے انہوں نے آدمی بھیج دیا تلاش کے لیے، وہ آدمی گم ہو گیا ہے، معلوم نہیں، واپس نہیں آیا، بڑے دن گزر گئے، یہ پھرتے پھراتے وہاں پہنچ گئے، پتہ کیا. خیر ملاقات، انہوں نے کہا جی راجہ صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، بڑی فکر پیدا ہو گئی آپ کے بارے میں، اتنے دن گزر گئے آپ آئے نہیں. اس نے کہا بھائی یہاں مجھے اللہ نے پہنچانا تھا، میں آ گیا ہوں، بس میں تو سمجھتا ہوں کہ اب میں دنیا میں، اب نئی زندگی ملی ہے، اب میں دنیا میں پیدا ہوا، پہلی ساری گندی زندگی اب مجھے پتہ چلا وہ گندی زندگی تھی، اب مجھے اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی. راجہ صاحب کو کہو کہ بس بہتر سے معذرت، جہاں مجھے اللہ نے پہنچانا تھا میں پہنچ گیا ہوں، بس اب میں یہاں ہی رہوں گا. خدا کی شان کے لنگر کی بھینسیں چلاتا تھا، لکڑیاں پھاڑتا تھا لنگر کے لیے، چند سال حضرت کی مجلس میں رہا، نتیجہ یہ نکلا. جب وہاں سے رخصت ہوا تو وقت کو قطب بن کر کے نکلا. مولانا ضیاء الدین صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میاں علی بہادر جرائم پیشہ لوگوں کا سربراہ تھا، جب اللہ والوں کی مجلس میں پہنچا وہاں رہا تو پھر رنگ چڑھا، جس کو مولانا روم کہتے ہیں نا، قال رحمک صاحب مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو، ایسا رنگ چڑھا حضرت اس کو خلافت دی، وقت کا کتب بن کر کے نکلا. تو یہ ہے کہ صحبت سے مجلس میں بڑا فائدہ ہوتا ہے. اب صحابہ کرام کو یہ جو ایمان ملا, اخلاص ملا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت آپ کی صحبت کی برکت سے ملا. تعلیم کتاب اللہ کی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی, آپ کی باطنی توجہ اور صحبت کی برکت تھی کہ صحابہ کرام کو ایسا اخلاص ملا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو. اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں صدقہ کرے تو میرے صحابی کے ایک مد یا نصف مد کے برابر نہیں ہو سکتا. میرے صحابی نے ایک مد خرچ کیا کھجوروں کا, جو گے یا گندم کا, یا نصف مد خرچ کر دیا, صدقہ کیا, تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کے راستے میں سونا صدقہ کرنا اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا. اس کی اتنی اہمیت نہیں جتنا کہ میرے صحابی کے مد کی اہمیت ہے اللہ کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کو اعلی درجے کا اخلاص ملا تھا. اور کہاں سے ملا تھا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت, آپ کی صحبت سے. اس لیے اللہ پاک نے نبی جتنے بھیجے ہیں, رسول سارے انسانوں میں سے بھیجے ہیں, کوئی فرشتہ نہیں بھیجا, نبیوں میں کوئی فرشتہ نہیں ہوا, سارے انسان ہوئے, برادریوں والے ہوئے ہیں, بیوی بچوں والے ہوئے ہیں. اس لیے کہ انسانوں سے فائدہ انسان ہی کرتے ہیں. انسانوں کے لیے رہنما جو ہوتا ہے تو انسان ہی رہنما بن سکتا ہے, فرشتہ رہنما نہیں بن سکتا. نبیوں کے ساتھ بھی اللہ نے یہی ضروریات لگائیں جو انسانوں کے ساتھ لگائی. تو نبیوں کی زندگی جو ہے وہ ایک نمونہ ہوتی ہے انسانوں کے لیے. تو حاصل یہ ہے کہ صحابہ کرام کو یہ بلند مقامات ملے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملے. قرآن پاک ان کی تعریفیں کر رہا, کہیں فرما رہا اولائکہم الصادقون, یہی سچے. اور یہ حضرت سے اولائکہم الصادقون مبتدا خبر جہاں معرفہ ہو تو فصاحت بلاغت کا قاعدہ یہ ہے کہ وہاں حصر ہوتا ہے. اولائکہم الصادقون یہی سچے ہیں, اولائکہم الراشدون یہی ہدایت والے ہیں, اولائکہم المفلحون یہی کامیابی والے ہیں. یہ حصر سے قرآن کہہ رہا. تو یہ اتنی بڑی تعریف ہے کہ حالانکہ صحابہ کرام کی پہلی زندگی آپ کے سامنے, جب تک ایمان نہیں ملا تھا تو پہلی زندگی دیکھ لیں. ان میں وہ لوگ بھی تھے جو اپنی معصوم بچیوں کو زندہ در غور کرنے والے بھی تھے, وہ بھی تھے جو ڈاکو بھی تھے, شرابی بھی تھے, اور مختلف جرائم پیشہ لوگ تھے, اور سنگ دل تھے, یعنی پتھر جیسے ان کے دل تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جب نصیب ہوئی تو پھر اتنے نرم دل بنے. آپس میں دوسرے کے خون کے پیاسے تھے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جب ملی تو شیر و شکر بن گئے, بھائی بھائی ہو گئے. قرآن پاک تعریف کر رہا ہے, بذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء, او میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کے احسان اپنے اوپر یاد کرو, جب تم آپس میں دشمن تھے. فألف بین قلوبکم, اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت الفت پیدا کر دی, بھائی بھائی بن گئے, ایک پلیٹ میں کھانے والے, ایک پیالے سے پانی پینے والے. تو یہ چیزیں جو ملی تھی کہاں سے ملی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے. اور یا اللہ کی محنت کا مقصد بھی صرف یہی ہے, پیری مری سے مقصد اتنا ہی ہے. ہاں, کو آدمی مقصد نہ سمجھے تو وہ تو پروگنڈا کر سکتے ہیں, جناب پتہ نہیں یہ دکانداری ہے, پتہ نہیں کیا بات ہے. جیسا کہ مدرسے کا مقصد نہ سمجھے تو مدرسے کے خلاف پروگنڈا کر سکتے ہیں, جناب یہ دار العلوم کیوں بنا ہے, یہ مولوی یہاں کیا کرتے ہیں, ملا یہاں کیا کرتے ہیں, اس بیچارے کو پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. اتنی سوچتے کہ دین کے بقا گدری ہے, یہ مولوی جو پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں, یہ دین کے بقا کا ذریعہ اور دین کے پھیلانے کا یہ ذریعہ, یہ نبیوں والا کام کر رہے ہیں. تعلیم کتاب اللہ یہ بھی نبیوں کا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے, مشکاۃ شریف میں حدیث ہے, گو مرسل ہے سند کے لحاظ سے, یعنی فرمایا من جاء الموت. آپ فرماتے ہیں جس شخص کو موت اس حال میں آ جائے, وہ یطلب العلم, وہ علم تلاش کا سیکھ رہا ہے, طالب علم علم پڑھ رہا ہے, علم پڑھتے پڑھتے جیسے موت آ جائے. اور یہ بھی فرما دیا کہ علم کیوں پڑھ رہا ہے, کیا کوئی ڈگری سمجھ کے پڑھ رہا ہے, پھر ڈگری ہو جائے. آج ڈاکٹری کے لوگ ڈگری کرتے ہیں جناب, مولوی ہمارے کئی ڈاکٹر مان گئے سب لکھنے, اس لیے پڑھ رہا ہے کہ مجھے ڈاکٹر کا لقب ملے, یا شیخ الحدیث کا لقب ملے, یا شیخ التفسیر کا ملے, یا جامع المعقول والمنقول کا لقب ملے. کیوں پڑھ رہا ہے, مقصد کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقصد بتلا رہے ہیں, لیو ہوئی بالاسلام, یہ لام میں کیا ہے؟ یحیی بالاسلام، یہ علت کے لیے ہوتا ہے. یہ علم شریعت اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ اسلام کو زندہ کرے، کہ پڑھ کر کس کو پھیلائے گا تاکہ اسلام زندہ ہو جائے. تو فرماتے ہیں فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدہ، اس طلب علم کے درمیان، نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق رہ جاتا ہے. تو جس طرح مدارس سے مقصد یہ ہے اور ہونا بھی یہ چاہیے، خانقاہوں سے مقصد بھی یہی ہے. اور ہر پیر کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنے چاہیے کہ کوئی بھی خلیفہ ہو تو بیعت شروع کرتے، وہ کسی کامل کے ہاتھ پہ ہونا چاہیے. کیا وہ خلافت تو آج کل بزرگوں نے عام لوگوں کو دے رکھی ہے سمجھنے کے لیے. ہر خلیفہ اس قابل نہیں ہوا کرتا، بڑی محنت کے بعد ہوتا ہے. جیسا سندے مدرسوں میں سب تعلیموں کو مل جاتی ہیں، لیکن ہر فارغ ہونے والا کتابیں نہیں پڑھا سکتا، کوئی کوئی ہوتے ہیں. جس کی استعداد پڑھنے کے زمانے میں پیدا ہوئی ہو تو وہی پڑھا سکے گا. طالب علمی کے زمانے ہمارا غلط تھا، مطالعہ کا شوق نہیں تھا، تو بعد میں کیا پڑھائے گا. تو جس طرح ہر فارغ ہونے والا کتابیں نہیں پڑھا سکتا، ہر خلیفہ جو ہے وہ بھی اصلاح نہیں کر سکتا. اس کے کامل چاہیے. کامل وہ ہوتا ہے جس کا کسی اللہ والے کے ساتھ مدت مدید تک تعلق رہا ہو، اور مدت کے بعد اس نے اس کو اجازت دی ہو، یعنی چند سالوں میں اس کو خلافت دے دی. آج کل تو کئی بزرگ جو ہیں مولی گاجروں کے تحت تقسیم کرتے ہیں، فلاں میں خلیفہ فلاں میں خلیفہ ہے، سمجھے گئے. جیسے معلوم ہوتا ہے پتہ کی خلافت تقسیم ہو رہی ہیں. مختار اللہ والے ہر کسی کو خلافت جلدی نہیں دیتے تاکہ اولیاء اللہ کے سناسر بدنام نہ ہو. یہ خلیفہ صاحب کہیں دکانداری نہ شروع کر دیں، اس کی کوشش ہو میرے مرید زیادہ ہوں، لوگ زیادہ ہوں تاکہ آمدن کا ذریعہ ہو. یہ نہیں، جب تک دل سے دنیا کی محبت نہیں نکلے گی خدا کی محبت آ نہیں سکتی. یہ دونوں، دنیا بھی ہو اور اللہ کی محبت، یہ دونوں نہیں ہو سکتے. اسی کو مولانا روم فرماتے ہیں، ہم خدا خواہی و ہم دنیا ہے دوں، خیال استو مال استو جنوں. اللہ کی محبت کی اور دنیا کمینی تو ذلیل چیز ہے. اس کی محبت بھی کہتے ہیں این خیال استو مال استو جنوں، ایک مال چیز ہے اور یہ دیوانگی ہے. جب تک دنیا کی محبت دل میں رہے گی خدا کی محبت نہیں آئے گی. جب خدا کی محبت آئے گی تو دنیا ہاتھ میں تو ہوگی، دل میں نہیں ہوگی. اس کی نشانی یہ ہے کہ آئے تب بھی ٹھیک، جائے تو بے شک جائے. اگر دنیا کا نقصان ہو گیا اس کے دل کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ کہے گا خدا کی چیز ہے، اللہ نے دی تھی لے لی اور گیا، میری نہیں تھی. اگر دل کا علاج نہیں تو پھر دولت کا نقصان ہوگا تو سرا نہیں لگ جائے گا. پہلے تو حاجی صاحب تجد پڑھتے تھے، جب چوری ہو جائے تو پھر حاجی صاحب فرد چھوڑ جاتے ہیں. تجد کیا پڑے گا بیچارا، تسبیح کیا پڑے گا. پھر جب نقصان ہو جائے تو پھر رنج لگ جاتی ہے، لیکن دل کی زمین بن جائے تو کوئی رنج نہیں. چلو گئی تو گئی، اللہ رزاق ہیں دے دیں گے اور کیا، بھوکا نہیں مارے گے. جو ساری کائنات کو پال رہے ہیں تو کیا مجھے نہیں پالیں گے. وہ مولانا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے قصہ نقل کیا اللہ کے ولی کا، فرمانے لگے کہ اللہ کے ولی بزرگ میرے خانقاہ میں آئے اور وہ تھے امی، پڑے ہوئے نہیں تھے، یعنی اس طرح ہی عالم نہیں تھے. بعضوں کو اللہ پاک بھی طور پہ مطلب یہ ہے دین کی سمجھ دیتے، بزرگوں کی مجلس میں بیٹھنے سے بھی دین کی سمجھ آ جاتی ہے، سمجھے کہ نہیں. پاستلہ یہ کتابیں نہ پڑھی ہوں، باہر وہ تحصیل نہ بھی ہو، لیکن بزرگوں کے پاس رہنے سے جو ہے وہ دین کا معتدب ایسا سمجھ آ جاتا ہے. تو مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے قصہ نقل کیا کہ ایک بزرگ میری خانقاہ پہ آئے تھے امی، لیکن تھے اللہ کے ولی. میں نے ان سے کہا حضرت ہماری خانقاہ میں مدرسہ ہے، اور اس مدرسے کا بظاہر کوئی وسیلہ نہیں، ذریعہ آمدن کوئی نہیں، طلباء بھی ہیں اساتذہ بھی ہیں، تو آپ دعا کر دیں کہ اللہ پاک کوئی سبب بنائے، ذریعہ بنائے. دنیا دار اسباب ہے، کوئی سبب ہو اس مدرسے کے لیے دعا کریں، قبولیت کی بھی اور اس کے اخراجات وغیرہ سب کے لیے دعا کریں. تو حضرت خان میں فرماتے ہیں بزرگوں نے مجھے کہا کہ مولوی اشرف علی میں تو پڑھا ہوا نہیں، مولوی اشرف علی میں تو پڑھا ہوا نہیں، آپ تو مولوی ہیں. لیکن اتنی بات بتائیں کہ جس اللہ نے سارے جہان کو پال رہے ہیں، ساری مخلوق کو، سارے جہان کی فکر ہے اس کو، کسی ایک کی نہیں، اور مخلوق بے صاف ہے، بے شمار ہے. ایک پرندوں کو اگر آپ شمار کرنے شروع کر دیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم پرندوں کو نہیں گن سکتے کتنے گئے، مچھلی ہم نہیں جان سکتے کتنی گئے. وہ پیدا کرنے والے ہی جانتے ہیں، لیکن سب کو روزی پہنچ رہی ہے. تو فرمانے لگے مولوی اشرف علی میں تو پڑھے ہوئے نہیں، آپ پڑھے ہوئے. آپ سوچیں کہ جس اللہ کو ساری مخلوق کی فکر ہے، سب کو پال رہے ہیں، کیا وہ یہ خیال نہیں کریں کہ مولوی اشرف علی کی خانقاہ پہ چھوٹی سی مدرسے بھی ہے، چھوٹی سی جی، اس کا انتظام بھی کر رہے ہیں بھائی. پر جس نے ساری مخلوق کا انتظام کیا ہوا ہے، کر رہا ہے، کیا ہوا ہے، کیا وہ یہ نہیں نظر عنایت نہیں فرمائیں گے مولوی اشرف علی کی خانقاہ میں چھوٹی سی مدرسی ہے، اس پہ نظر عنایت نہیں ہوگی؟ فرمایا ضرور ہوگی، اس کا انتظام بھی کریں گے، ساری مخلوق کا انتظام کر رہے ہیں. کسی کو مولانا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے کریم کہ از خزانہ غیب قبر ترسا وظیفہ خرداری، دوستاں را کجا کو نہیں محروم، تو کے بعد دشمنا نظر داری. جب دشمنوں پر بھی تیری نظر ہے، بڑے بڑے کافر مشرک مجوسی خدا کے وجود کے منکر دہریہ لوگ، وہ بھی تا خدا کے دسترخوان پہ کھا رہے ہیں. کسی کو روٹی خدا نے بند کر دی، کسی کو پانی بند کر دیا، بھائی اقتصادی بھائی کاٹ آج کل رواج ہے، اقتصادی بھائی کاٹ کرو بھائی. اللہ نے کسی کے ساتھ اقتصادی بھائی کاٹ نہیں کیا، پھر ان کی روٹی خدا نے بند کر دی. آج آپ کا بش دیکھ لیں، پیاس کی روزی اللہ نے بند کر دی، پانی بند کر دیا، ہوا بند کر دی. وہ ایمان کی برکت سے آدمی بہادر بنتا ہے، شجاعت نصیب ہوتی ہے ایمان کی برکت سے. کافر مشرک جتنا بھی ہو وہ بزدل ہوتا ہے. آج یہ بش اتنا بزدل ہے بیچارہ کہ کسی ملک میں جاتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے سیکورٹی بھی خدا کی پناہ، خدا کی مخلوق تنگ ہو جاتی ہے کہ یہ نئی مصیبت کہاں سے آ گیا. یعنی مجاہدین کا طالبان کا اتنا روب اس پہ تاری ہے، داڑھی والوں کا کس بیچارے کو خطرہ ہے کہیں تو داڑھی والا نکلنا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ یہ ہے نا جی، اسی کو بہت درو فرماتے ہیں این حیبت حق نصحب دلد. یہ تعالیٰ جللہ شانوں کی طرف روب ملتا ہے، یہ خدا کا دیا داڑھی والے سے ڈرتا ہے. دیکھیے بھائی وہ داڑھی والا رو طالبان کی طرح خوف ہے، ایک اسامہ بیچارہ نیند بھی اس کی ارامی ہو گئی. نہیں اتنی بزدلی، اس نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا نا، جس کا بیان آیا تھا کہ میں القاعدہ پر اور طالبان پہ زمین تنگ کر دوں گا، زمین تنگ ہو جائے گی. ان پر زمین تنگ ہوئی یا نہ ہو، لیکن اس بیچارے پہ تنگ ہو گئی ہے. اب کتنی تنگ ہو گئی، تنگ ہوئی کہ نہیں؟ پاکستان میں آیا اور رات کے وقت وہ پتہ چلا ہے کہ پانچ جہاز تھے اس کے ساتھ، پانچ طیارے جہاز تھے، اور جب پاکستان کی فضا میں داخل ہوا تو لائٹیں جو ہے وہ کمزور کر دیں تاکہ جہاز کی جو ہے روشنی نہ پھیلے، دیکھ نہ لے. حالانکہ پوری فضا جو تھی وہ مکمل کنٹرول میں تھی، امریکیوں کنٹرول میں تھی. اتنا خوف. تو حاصل یہ ہے کہ یہ پالنے والے اللہ کی ذات بہت پالتے ہیں، صرف یہ ہے کہ یقین پیدا ہو جائے، خدا کی ذات پہ اعتماد پیدا ہو جائے. تو تصوف سلوک کا حاصل بھی یہ ہے، الاعتماد علی اللہ، الثقۃ باللہ، والاعتماد علی اللہ، والاعراض عن ما سوی اللہ. سارے تصوف کا خلاصہ لباب یہی جو میں نے آپ کو بتا دیا. پیری مریدی کا مقصد اتنا ہی ہے. تو یہ ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی صحیح اخلاص عطا فرمائے، اخلاص والوں کے پاس بیٹھنے کی توفیق دے، صحابہ کرام جیسا سچا پکا ایمان، ان جیسے سنت کے مطابق اخلاص والے اعمال کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.